Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eta esan bezala, ba, kiroletan murgiltzen gara, Xabi Martínez Antoñana, egunon. Egunon, Koldo. Beno, ba, esan bezala, asteburu berezia, aipatzen genuen joan den ostiralean, Asobal Kopa zela medio jeidan, ez da? Ba, bai, asteburu berezia, jakina da, ja, ez? Asteburu honetan bidasoak Asobal Kopan parte hartu duela, eta nola gainera, finala jokatu zuen atzo Bartzelonaren aurka, arreta berezia jarriko diogu bidasoari, eta baita Real Unionen porrotari, eta nola ez, asteburuko emaitza guztiak izango ditugu ere izpide. Ongi da, bazurekin eta Xabi Arokaren erekin egunon. Egunon. Egunon, berehala, sartzen gara, ba gaian. Bueno, ba, normalean futbolarekin hasten gara, baina gaur derrigorrez eskubaloiarekin hasteko beharra dugu. Azen olako asteburua Jean-Pierre, 22 urte ziren bidasoak Asobal Kopa jokatzen ez zuela, eta nola bueltatu ziren lehiaketa honetara, larun bateko norgehiagokan. Freaking Granollers, 30 eta 25 garaitu zuten, bigarren zatian defentsan eta erasoan erakustaldia emanez, eta igandean ordea, Bartzelona izan zuten arerio, eta hori beste liga, espazio edo galaxia bat da, 23 eta 37 galdu zuen bidasoak, baina izandako baja kontuan hartuta, sekulako izan da irundarren partaidea, ezta? Hori lana oso txukun bete zuten, eta bi gauza hasteko egia da 22 urte ondoren bueltatu dela Kopa Liga, Kopa Asobal jokatzea, eta beste gauza bat, Kopa Asobal irabazi zuen 1983an, tekaren aurka 27-23 azpimarratzeko da, eta horretu behar dugu afera hori, zerra kontutan hartu behar historia, bera, idatzi duela bidasoa hortikan aurrera, liga bat irabazi zuen 1987an, eta abar. Baino, 1980an ja, lehen finala ospatu zuen, eta atzokoa horretu, tarazi digu pixka eta ferare Malagan, Bartzelonaren aurka Kopa orduan garai hartan 36-18. Atzoko kontua beste gerorago eta etorkizunarako beste aurre pausu bat izango da. Bueno, espero dugu ala izatea. Esan dezagun eta dirdira ateratu ziola larun batean bere jokoari bidasoak hain zuzen ere bigarren zatian, deban lehen zatian arazoak izan zituzten 6-0ko lerroan eta defensan Adrià Figueras. Norra Adrià Figueras jokalari berezi bat pibotean 8 gol sartu zituen 10 lehen zatian bakarrik, internazionala jokali oso ona, eta ba, utxune hori konpondu zutenean bidasoakok, ba, norreagoka irundarralde ba, joan zen. Antonio García, Tarrafeta, Lanzina eta Txema Marquez zuten aukerarik izan lehen lerrotikan, bigarren lerroa ja fera bukatu zen, Adrià Figueras, Tesorier eta Paco Barteren artean ez zuen aukerarik izan. Gasama, bai, baina bigarren egaleko jokalari eta, bueno, Gasama mantendu zuen maiori, baino galdu zuten aukera guztiak, eta 30 eta 25 irabazi zuten erdi finaletan, eta biharamunean beste afera bat izan zen, ez zuzen ere Bartzelonako taldea beste maila batean dago. Ikus, Entre Riosekin aukera izan nuen hitz egiteko, eta Dikamenekin, eta galdera bat egiten, baina zarete aspertzen liga honetan. Eta bai esan geuren helburu nagusiena eta helburu beti Europan jokatzea izaten da. Egia esan beste maila batean dago talde hori, eta gero Bidasoa eta beste taldeak beste mundu batean. Baina eta guztiz ere dirdira ateratu zion asteburuari, kontutan hartu da Kaudi Odriozola, Rodrigo eta Rudi Seri txian gelditu zirela, bueno, Kaudi bidaiatu zuen, baina eta guztiz ere Rudi Seri eta Rodrigo Tolosako Josia Moralesekin fisioarekin lana egin dutela errekuperazio latenetan, eta alde horretatik ba, aipatu dezagun dirditzua izan dela asteburua Bidasoaren, eta zale entzan 125-150 zale autobusez, eta gero atzo goizean ere bidaia egin zutenak, eta alde horretatik berrez ere Bidasoaren izena ba, hor dago puntxan goi mailan. Gero beste gauza bat kontatuko izuet ere. Eta piztu da ilusioari, ez? Piztu da, noski bai, ikusi zen nuen zu joan den larun batean. Bai, ikusi nuen. Bueno, ba, honen inguruan, hau da, Jon Azkue herrietarrak esan dakoa, atzoko finalaren ostean. Finalera iristea goia jotzea bezala, eta bigarren postua, ba, oso arregoteko emaitza dela aitortu zigun. Partidua, segura aski ez da izan gure partidikan honena, baina, bueno, olako hasiera batekin zaila da partidua mantentzia, gure helburua ba beintzat disfrutatzea izan, buruak altxa, bukaera arte ba gure lana egin. Hasieran kostain zaigu, baina bueno, nik uste be harro egoteko modukoa dela ba onaino iritsi izana ta bueno, beintzat urte asko zian bidasoak holako final bat jokatzen zula da, bueno, egia esan ba oso harro hortaz. Nik uste danok buruan genula ba finalea iristia zala ba goia jotzia bezala. Ta bueno, zaleguai ba mila esker besteken ezin diogu esan, jende pila bat mugitu da honea, urte oson ziar atzetik anbultzaka dazkau, ta bueno, ba ikustea Irunen berriz ilusio hori piztu dala, ta bueno, guretzako ba gu kirolari bezala ba holako ba jarrera ikustia zaleguangan ba oso aberasgarria da. Este aztu ber oain arte egin den guztia, baina hori ja burua aste azkenen jarri berdeu. Beste txapelketa bada ba asko gustatzen zaiguna eta bueno, bi partidutara ba etxen oso indartxo egea urten da ba espero abendu gogorra da izaten, baina bueno, mundikan badakan guzti hori emango dugu oporrak aurretikan daia ba Copa del Reyko Errege Kopako ba sailkapen hori lortzen. Bueno, ba hortxe Jon askoek esandakoa. Bai, eta aipatu dezagun arratetik horregatik etorri zala, el proiektu berri batentzat ta kaldi berriz siratu dela, ba proiektu berri hori hor dagoela eta aipatu bezala asteazkenean 8 herritan kopa jokatuko dute bai hori diren eta bigarren partidua datorren larunbatean 7tan hartzelekun, eta ba larunbata izango da aski ai, ba, girutsua. Santo Tomas egun ondoren. Santo Tomas egun ondoren, baina gabonetako krosa ere postakola prekutsitan, eta Real Unionek ere bere partidua lauter ditan atleti beren aurka estadion gara, eta kontatu behar zuen. Irungo alkatea, Antonio Santano, trenez joan zen jeidera. Baina zuen. Takarrik, akar bakarrik. Martin horreko ikusi, eta buelta, ba, biramonen, bakarrik ere. Anekdota bezala. Anekdota bezala. Takarrik, Bueno, ba, hortxe urrengo deialdea, bidasorena, azte azkenean Valladoliden aurka, Valladoliden, eta urrengo larun batean, ba, bueltako partidua, erregeko paren bueltako partidua, hartalekun. Eta eskubaloiarekin bukatzeko, Ilkap Hondarribiak, ba, irabazi gabe jarraitzen du, 25 eta 26 galdu zuen Ford Mugarri Arrasateren aurka, eta, bueno, ea gorantzko bide hartze duten dela zaren taldeak. Orain futbolarekin goaz, aurreko astelenean komentatu genuen, ba, Kalahorrako puntua ona izango zela asteburu honetan Vitoriaren aurrean garaipena lortzen bazen, eta Real Unionek 2-1 galdu zuen, lehen zatian 2 gol jaso zituen, bat 8. minutuan eta bestea 40. minutuan, hau da, hasieran eta amaieran, eta bigarren zatian Eneko Ismendik, ba, txuri beltzen gola eskuratu zuen, aukerak izan zituzten, baina berdinketaren gola eskuratzeko ezinean, Jean-Pierre. Ai, nik Lleidako finalan bertan utzi nuen beste geure jendearekin, eta laudiora etorri nuen, baina aski kaskarra izan zen, norbeiago karra, nuenena, esaten alituzte, bai, baloia alde batetik bestea mugitu zuela ondo, baina beti bezala 8. minutuan hasiera batean gola sartu zen, eta ze gola! Bueno, ze gola hartu egin zuen, infantilizako moduetakoa. Izan zen, norbeiagoka horrela hasita, ba, gero bere eragina izan zuen, balditzan zuen jokalarien ba, jarrera eta arazoak izan ziren. Bigarren gola ere sartu zuen, kontraeraso oso ona, liburukoa, Koldo Bieta eta Txeskek lortu zuen gola, eta gero aipatu dezagun aukerak bia bagune izan zuen garbia, baina claro, ez bari dutu sartzen, ez du bali hori. Hor Begozo alde batetik eta Letamendiak, bigarren zatian ere aukera Urkizurena, Estradarena eta Zutoinera, Nangara, kasu honetan Etxaburuk, bialdi zuen, baina ez bari dutu gola sartzen, ez dago punturik. Eta azken finean, atzelari batik sartu zuen gola, Ismendik, ezkerretik, egaletik, baloi jaurtita, eta 2-1, eta orain Atleti datorra larun batean, lauterritan estadion galen, eta kezkatzeko moduan Real Unionen egoera, argi eta garbi. Ba bai, hiru puntutara dutelako ba, promozio puntuak. Ta bueno, honen ari da, hau da, Juan Dominguezek ziona partidua amaituta gero, ba, aukerak bai, baina ezin gauzatu, eta futbola golik sartzen ez denean, krudela izaten da. Bueno, partio oso zaila izan da, eta ikusi egu genekien, baina pena handiakin geratu gara, ze ilusio handiakin etorri gara, baina bueno, jarraitu behar dugu lanean, eta ja begiratzea urrengo iganderako. azken finean abaguneak izan dituzue, baino ez duzue hori finkatu azkenean. Bai, bai, aukera asko sortu ditu, baina badezu sartzen ba horrelakoa da futbola, ez? Eta bueno, pizkate daramatzagu horrela ni ustete urte osoa, aukera asko sortzen, baina ez daukagu suerte handirik eta bueno, jarraitu behar dugu lanean, taldea ondo dago, gogotsu eta bueno, jarraitu behar da. Bueno, gogoratu dezagun, Real Unionek 18 punturekin zelkapeneko 14.a izaten jarraitzen duela, baina promozio puntuak ba 3 puntutara hurbildu dira. Eta txuri beltzen urrengo partidua, zuk esan bezala Joan Behar, ba Bilbao Athletic izango da larun batean. Partidu zaila, baina bueno, momentura arte Arrubiko taldeen aurka garaipena lortu du Juan Mendizaleak. Bai, bai, bai, San Seren aurka, Sporting Bilbaoren aurka eta Athletic beren aurka, baina kontut, Athletic be uste dut beste motako taldea dela, eta bere taldea berezia dela, eta gal ezagutzen dute, eta jokalariak beraiek ezagutzen dira, teknikoak ere bai, eta kontu, zer, larun bateko partidoa komplikatu, oso komplikatu ez dut, zena, renunik eta amatza lau hilabete, baina, krisialdian, ondo jokatzen dugu, lana txukuna egiten dugu, abagauna egiten dugu, baina hori ez bali maduzu geho... Gauzatzen, eta ez dago, zertxo egiten alde horretatik, eta finkatu beharra daldea, eta gogortu, eta beste mota batean azaldu, eta futbol zelaian, komplikatu da, eta atzo ere plastikozko futbol zelaiote izen, txarra zen, laudion, elakurin, bertan, belarra artifizialekoa, baina, eta guztiz ere, da ja komplikatzen ari da afera Realentzat. Argi eta presidentea oso haserre zen atu. Oso haserre. Azken finean ja, lau hilabete daramatza eta hor postu horretan 18 punturekin oso kaskarra da, lana kaskarra. Argi eta argi esan behar da. Bueno, ba, 2018 ondo bukatzen duten, garaipen bat lortzen duten, eta 2019 ba, hobe, azten diren, eta taldearen jarrera, ba, oberantz duan. Eta, bueno, futbolarekin bukatzeko, ba, eskualdeko taldeko onako emaitza hauek lortu dituzte regional mailan, Hondarribiak Beti Gazteren aurka bana berdin duzuen, eta Real Unión Bek, ba, bat eta bi irabazi zuen Mutrikuren etxean. Eta orain bai, eskualdeko ba, beste kirolek eman dituzten emaitzetan arreta jarriko dugu, eta saskibaloian ba, eskualdeko taldeek 2018ko azken norgehiagoka jokatu zuten, eta emaitza ezberdinak. Larun batean, Express Hondarribia ikasbasketek Navarro Biloslada Iruñan garaitu zuten 23 eta 49ko markagailuarekin, eta atzo errebideko ordea ba, oso norgehiagoka seria jokatu arren, azken minutuan 66 eta 70 galdu zuten leioaren aurka, eta bueno ba, Irundarrek ere gabonak ongi aprobetxatu beharko dute ba 2018a garaipenarekin hasteko. Mai Denisean Leganea taldeko gizonezkoen taldeak ba Etukaparia gure esan diote 3-1 galdu zuten Xatreren aurka, eta ja da ligan zentratu beharko dira. Eta bestalde ba emakumezkoen superdivisioari dagokionez Leganeak 4-8 irabazi zuen Balaguer Villar Logistik taldearen aurka. Bueno, tamaitzeko, rugbian berri txarrak izan ere Hendaiako estadioak Floriasen aurka 23-13 galdu zuten, joanekoan, jada galdu zuten, eta bigarren bueltan, ba, bueno, berriro ere galdu zuten, eta Txingudi Rugby Klubak Elorrioren zelaian 31 eta 22 porrota jasatuen esan genuen Elorrio, ba, mailako talde onenetarikoa zela, eta, bueno, partido ona jokatu zuten arren Irundarrek, ba, galdu zuten ere. Eta hausia izan da guztia koldo, ostiralean hemen izango gara berriz, ba, eskualdeko norgehiagoken aurretikoarekin, eta aztelenean, kiroletik gehiago. Ongi da, eta goratuko dugu azteazkenean, ez da? Hoxe, bai, kanporak eta, bai, lehen partidua, bai adoli bidazoa 8:30 eta gero, bueltatzena, larun batean, arratsaldeko 7:00. Ongi da, beno, horri begiratuko diogu, aztean zehar ere, Jean-Pierre Garokaren, emi esker, eta Xabi, ba, ostirala arte. Ostirala arte, koldo, jaio. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula www.kiroletik.eus. Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.